Wie Dezember, du hast Ahnung. Wie du sagst, du hast. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحہ نمبر 253 53 پانچویں لائن جی. سورۃ الانفال آیت نمبر 42 43 اور 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم, مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن, جو بہت مہربان ہے. الرحیم, نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے یہ بات بیان فرمائی گئی کہ غزوہ بدر میں کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, اور ہر جہاد میں ایمان والوں کو کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. فرمایا, جب تم اللہ کے خوشنودی کے لیے نکلے ہو تو پھر تمہاری نظر مال پہ نہیں ہونی چاہیے, اللہ کے خوشنودی پہ ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس جہاد میں جو مال غنیمت کا تمہیں مالک بنایا ہے کہ یہ مال غنیمت ایمان والوں میں مجاہدین میں تقسیم کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا اضافی انعام ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ پھر یہ بات بھی اشارتاً بیان فرما دی کہ فرمایا کہ اللہ تو آج بھی وہی ہے جو اللہ غزوہ بدر میں تھا، اور اللہ تعالیٰ آج بھی یہ قدرت رکھتا ہے کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مجاہدین کو جو تعداد میں قلیل ہوں، وسائل میں بالکل تہی دست ہوں، اللہ آج بھی ان کو غالب کرنے پر قادر ہے۔ یہ بات بیان فرما کے توجہ اللہ کی رحمت کی طرف اللہ کی نصرت رہو، اللہ تعالی نے اسی غزوہ بدر کو کا واقعہ مزید اس کے بعد پہلو مزید بیان فرمائے تاکہ یہ کیفیت مزید واضح ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکیمانہ انداز ہے، وگرنہ جہاں تک حاکمانہ انداز کے تعلق ہے، انداز کا تعلق ہے، اللہ کا اتنا فرما دینا ہی کافی تھا کہ تمہاری نظر مال غنیمت پر نہ ہو، بس میرے حکم پر ہو، تو ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ یہ آدمی اپنا سر جھکا لیتا اور اللہ کے حکم مان لیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ رحمت و شفقت کا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ اپنے فرما برداروں کو جہاں حاکمانہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، وہاں حکیمانہ جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یہ بات حکمت کے انداز میں ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اذ انتم، کہ اس وقت کو ذرا اپنے سامنے رکھو، اس پہ ذرا غور کرو، کب، کس وقت کو، انتم، تم تھے، بالعدوت الدنیا، ورلے کنارے پر، ادھر والے کنارے پر، وہم، اور وہ تھے یعنی کفار، بالعدوت القصوى، پرلے کنارے پر، ادھر والے کنارے پر، ورکبو، اور قافلہ، تجارتی قافلہ، اسفالا، نیچے کی طرف تھا، منکم، تم سے۔ یہ بات اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بات فرمائی کہ ایک تجارتی قافلہ اہل مکہ کابل کے شام سے آ رہا ہے، اور یہ قافلہ ملک شام تجارت کے لیے کیوں گیا؟ اگرچہ قافلے تو تجارت کے لیے جاتے تھے، اہل مکہ موسم گرما میں ملک شام کی طرف تجارت کرتے تھے اور موسم سرما میں یمن کی طرف تجارت کرتے تھے۔ یمن کا علاقہ گرم ہے اور شام کا علاقہ ٹھنڈا ہے، لیکن اس قافلے کو، اس تجارتی قافلے کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ اسلام روز بروز ترقی کی طرف جا رہا ہے، تو ایک ہی طرف، ایک ہی وقت میں اپنی پوری کوشش صرف کر کے اس کو روک دیا جائے، لہذا ساری قوتیں تو جب ملیں گی ملیں گی، ہم اپنی پوری قوت لگا دیں، کوئی اور راضی ہو یا نہ ہو، کوئی اور تیار ہو یا نہ ہو، سینکڑوں پہ راضی ہوں، ہم 35,000 بھیج دیں کہ یہاں اعلان کر دیں، یعنی اپنی پوری قوت جو ہے وہ لگا دی جائے تاکہ اسلام ترقی نہ کر سکے، اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ تو اس پہ تمام لوگوں نے اتفاق کیا، اہل مکہ نے، جو دشمنان دین تھے اس وقت، ان کا اتفاق ہو گیا، تو یہ تجارتی قافلہ چلا۔ اب یہ تجارتی قافلہ کامیاب ہو کے واپس آ رہا تھا، اور اس کا سامان کہا جاتا ہے کہ 1,000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ قافلے کے جو افراد تھے وہ 60 تھے، سامان 1,000 اونٹوں پر تھا، 50,000 مثقال، تقریباً 12,500 تولے کے قریب سونے کی مالیت تھی۔ اب اس تجارتی قافلے کو رقم دینے والے تجارت کے لیے تمام قابل ذکر خاندان تھے مکہ مکرمہ کے، اب یہ قافلہ واپس آ رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ یہ مال ایمان والوں کے خلاف استعمال ہو پہلے ہی ان سے چھین لیا جائے. اب یہ چلے ہیں قافلے پر حملے کے لیے. اب جب قافلے پر حملے کے لیے چلے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے اس وقت, انہوں نے مکہ مکرمہ پیغام بھیجا. تو وہاں سے ابو جہل 1000 لشکر لے کر, جس میں 950 جنگجو اور 50 خدمت گزار تھے, مکمل ساز و سامان کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے کہ اپنے قافلے کی حفاظت کریں. اب دیکھیے یہاں جو بات قابل غور ہے اور جو اللہ واضح فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی نیت بھی لڑنا نہیں, کہ مسلمانوں کے وہاں گمان بھی نہیں کہ لڑائی ہو سکتی, کہ 60 آدمیوں کا قافلہ ہے اور ہم 313 ہیں, ہم غالب ہیں, بس جانا ہے ان پہ حملہ کرنا ہے اور ان کا سارا مال اپنے قبضے میں لینا. اب جو ابو جہل کا لشکر چلا ہے مکہ مکرمہ سے, اس کی نیت بھی لڑنا نہیں, وہ کس نیت سے نکلے ہیں کہ اپنے قافلے کی حفاظت کرنی. دونوں فریقوں کی نیت لڑنا نہیں, اپنے اپنے مقصد کے تحت نکلے. جب نکلے اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا قافلہ محفوظ ہو گیا, وہ اس کو ساحل کی طرف لے گئے. یہاں فرمایا کہ ورکبوا اسفل منکم, کہ ساحل کا جو علاقہ ہوتا ہے سطح سمندر یہ نیچے ہوتی ہے عام آبادی کے مقابلے میں, تو اس لیے اسفل کا لفظ استعمال فرمایا. بیٹوں سے نیچے کی طرف تھا یہ قافلہ, تجارتی قافلہ, تو نیچے کی راہ اختیار کر گیا, ساحل کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا, محفوظ ہو گیا. اب فرمایا کہ محفوظ ہونے کے باوجود چاہیے کیا تھا, حالات کا تقاضا کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں ایمان والے واپس آ جاتے کہ قافلہ تو نکل گیا, اور ابو جہل کا لشکر واپس چلا جاتا کہ قافلہ تو محفوظ ہو گیا. لیکن فرمایا کہ نہیں, یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے دونوں کو آمنے سامنے کر دیا. فرمایا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں پہنچ گئے, اور یہ بدر جو ہے یہ میدان بدر یہ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے, 128 کلومیٹر. تو 128 کلومیٹر کے 80 میل کے فاصلے پر ہے یہ بدر کا میدان, کہ یہاں پہنچ گئے. کفار پہلے پہنچے, ایمان والے بعد میں پہنچے. کفار جب پہنچے ہیں تو انہوں نے جا کے جو مناسب جگہ تھی اس پہ قبضہ کر لیا, پانی بھی انہیں کی طرف تھا, جگہ بھی ان کے پاس اچھی تھی. ایمان والے بعد میں پہنچے. اب جب ایمان والے پہنچے تو ظاہر ہے کہ جب مدینہ منورہ کی طرف سے پہنچے تھے وہ مکہ مکرمہ کی طرف سے پہنچے تھے, تو انہوں نے اس حصے پہ اپنے خیمے لگائے جو مکہ مکرمہ کی طرف تھا جو کنارہ, اور ایمان والوں نے ظاہر ہے کہ وہاں اپنے خیمے لگائے جو کنارہ مدینہ منورہ کی طرف تھا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تھے ورلے کنارے کی طرف, یعنی اپنی طرف والے کنارے کی طرف, اور جو کفار تھے وہ پرلے کنارے کی طرف تھے. تو جو مدینہ منورہ سے دور ہوتا ہے اور یہ کنارہ مدینہ منورہ سے قریب تھا. جب یہاں یہ حضرات پہنچے ہیں تو ایک جگہ جا کے ٹھہرے, حضرت فرمایا کہ یہاں اپنے خیمے لگا دو. تو ایک صحابی حضرت خباب بن منذر رضی اللہ عنہ, جو کچھ جنگی انداز کو جانتے تھے, اس میں مہارت رکھتے تھے, وہ نبی علیہ السلام میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت جو آپ نے اس مقام پہ پڑاؤ کا حکم دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تو نہیں ہے, اللہ کا حکم تو لڑنا ہے. یہ مورچے ہم نے کیسے بنانے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, یہ ہم نے اپنے حالات کے مطابق دیکھ کر بنانی ہے. فرمایا کہ اگر ہم نے اپنے حالات کو دیکھ کر بنانی ہے تو پھر حضرت میرا مشورہ یہ ہے کہ جس جگہ آپ نے پڑاؤ فرمایا ہے جنگی لحاظ سے جگہ مناسب نہیں, لہذا اس جگہ کی وجہ یہ ٹیلہ ہے, اس ٹیلے پہ ہم منتقل ہو جائیں. تو نبی علیہ السلام نے اس تجویز کو قبول فرمایا اور اس مقام پر منتقل ہو گئے. اب یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی, ایک بڑا اہم مسئلہ حل ہو گیا ہر ایک نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے نتیجہ نکالا ہے. جو اس نے کہا کہ خوش گھاس اس نے گھوڑے کے آگے ڈالی ہوئی تھی مالک نے, تو کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ گھوڑا تو ایسے ہے جو خوش گھاس نہیں کھاتا, یہ تمہارا گھوڑا ایسے ہے جو خوش گھاس نہیں کھاتا, لیکن عجیب بات ہے کہ بڑے مزے سے کھا رہا ہے. اس نے کہا تجھے نہیں معلوم میں نے اس کو سب چشمہ پہنایا ہوا ہے, تو اس لیے وہ اس کو سب سمجھ کے کھا رہا ہے. تو ہر آدمی اپنے اپنے نقطۂ نظر سے معاملے کو دیکھتا ہے کہ جن کی نظر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام رسالت کے بارے میں اعتراض پایا جاتا ہے انہوں نے اپنے لحاظ سے نتیجہ نکالا, جبکہ غور کیا جائے تو حقیقت کیا ہے اس سے بات واضح ہو رہی ہے. کہا کہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات وہی نہیں ہے, کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات وہی نہیں ہے, تو لہٰذا جو بات حضرت کی وہی ہوگی وہ ہم مانیں گے, جو وہی نہیں ہوگی وہ ہم نہیں مانیں گے. اب اس میں اختلاف نہیں ہے, لیکن یہاں میں ایک بات بھی گزارش کر دوں کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات وہی نہیں ہے, جو بات وہی ہو وہ مانیں گے, جو وہی نہیں مانیں گے, تو اس میں حماقت بھی ہے اور اس میں کفر بھی ہے. کفر کیسے کہ نبی کی بات کا انکار تو کفر ہو گیا, حماقت کیسے, حماقت اس لحاظ سے کہ یہاں آپ زندگی میں بھی معاشرے میں بھی کوئی معاملہ آپ کو پیش آ جائے تو جو زیادہ عقل والا ہو اس کے مشورے پہ آپ عمل کرتے ہیں, اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں عقل والا کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ انسانی فطرت کے لحاظ سے بھی حماقت کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام والسلام جو عقل الناس ہیں ان کی بات ہم نہیں مانیں گے. جب ان کی بات نہیں مانو گے تو ناقص کی بات مانو گے, ناقص کی بات ماننا تو حماقت کی انتہا ہے, اس سے بڑی حماقت تو کوئی ہو نہیں سکتی. اب یہ کہ ایک بات, دوسری بات یہ نبی علیہ السلام والسلام کا اگر مشورہ جو وہی کا نہ ہو, جن لوگوں نے وہ مشورہ بھی نہیں مانا بعد میں ان کو بھی پچھتانا پڑا ہے. حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں, جلیل و قدر تابعی ہیں, وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ میرے دادا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام, کہا کہ میرا نام صاحب ہے. میں نے فرمایا کہ صاحب کی بجائے تم اپنا نام سہل رکھ لو. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نام تبدیل فرماتے تھے, جو نام غیر مناسب ہوتے تھے ان کو تبدیل فرماتے تھے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ حضرت یہ حکم ہے تو پھر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں تبدیل کر دیتا ہوں. حضرت فرمایا کہ نہیں, حکم نہیں ہے, یہ مشورہ ہے. تو انہوں نے آج کیا کہ مشورہ ہے تو یہ باپ کا رکھا ہوا نام ہے, والدین کا نام ہے, تو یہ رہنے دیں تو کوئی حرج کی بات. فرمایا کہ شرم تو کوئی اس میں کبات نہیں. فرمایا کہ میرے دادا نے نبی صاحب کا مشورہ قبول نہیں کیا. صاحب عربی میں اس زمین کو کہتے ہیں جو بنجر ہو جس سے پیداوار نہ ہو, اور سہل اس زمین کو کہتے ہیں جو نرم ہو, زرخیز ہو, جس سے پیداوار کثرت کے ساتھ ہو. فرمایا کہ میرے دادا نے حضرت کی بات کو قبول نہیں کیا, شریعت کے خلاف ورزی تو نہیں کی, حضرت نے فرما دیا کہ یہ میرا مشورہ حکم نہیں, لیکن فرمایا کہ حضرت کے مشورے پہ عمل نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تین نسلوں میں ہمارے گھر میں خوشحالی داخل نہیں ہو سکتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشورہ بھی مشورہ کہ آپ عقل الناس ہیں, اور پھر آپ کو جو مناسبت ہے آپ کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ, تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی بات آپ اپنی رائے سے بھی فرمائیں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی مناسبت کی بات تو ہے ہی ہے, تو یقیناً اس کو فوقیت حاصل ہوگی میری اور آپ کی رائے کے مقابلے میں. تو ایک بات تو یہ ہے جو واضح. لیکن یہاں اسی حدیث میں جو نتیجے کی بات معلوم ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ اگر یہ اصول بھی بنا لیا جائے کہ نبی علیہ السلام کی جو بات وہی ہے اس کو مانیں گے, جو وہی نہیں ہوگی اس کو منوان نہیں مانیں گے, کہ خباب منذر رضی اللہ عنہ نبی نہیں تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات کو مانا ہے, ان کی بات پہ عمل کیا ہے, اور نبی علیہ السلام کا خود اپنے ارشاد گرامی بھی ہے کہ تم دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو, اگر بات ہو مجھے بتلا دیا کرو. کہ جب حضرت مدینہ منورہ تشریف لے گئے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ افراد جو ہیں وہ درخت کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں, حضرت نے فرمایا کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ حضرت جو نر درخت ہیں ان کے جرسوں میں مادہ درختوں پہ ہم منتقل کر رہے ہیں. تو حضرت نے بھی نہیں پوچھا اور انہوں نے بھی مزید وضاحت نہ کی، میں نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو. مقصد یہ کہا کہ جو پیداوار ہونی ہے وہ ہونی ہے. اس سال کھجور کی پیداوار کم ہوئی. نبی صاحب نے پوچھا کہ اس سال کھجور کی پیداوار کم ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے، ظاہری سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ظاہری سبب اس کے سوا ہمیں کوئی معلوم نہیں ہو رہا کہ ہماری یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم یہ نر جو درخت ہوتا ہے کھجور کا، اس کے جرسو میں مادہ درخت پہ منتقل کرتے ہیں تو پیداوار زیادہ ہوتی. تو اس دفعہ کیونکہ آپ نے حکم فرمایا، ہم نے تعمیل کی، تو اور کوئی ظاہری وجہ تو نہیں. حضرت فرمایا کہ تم اپنے دنیاوی معاملات میں سے بہتر جانتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشینوں کے لیے، زراعت کے لیے تو تشریف نہیں لائے، وہ تو انسان بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں. تو لہٰذا فرمایا کہ یہ میری لائن نہیں ہے، تو تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو، اگر ایسی بات ہو تو مجھے بتا دیا کرو. تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرے سامنے غیر نبی کی بات خباب بن منذر رضی اللہ عنہ کی بات کو قبول فرمایا ہے، لیکن یہاں جو بات میرے محترم دوستو قابل غور ہے کہ خباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے حضرت کی بات کا رد نہیں کیا، پوچھا ہے کہ حضرت یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو حضرت فرمایا کہ میری رائے ہے، کیونکہ میرے ساتھ اسلام کو جنگی تجربہ نہیں تھا، ان کو جنگی تجربہ تھا، مہارت تھی، اس لیے انہوں نے اپنی رائے پیش کی ہے. تو لہٰذا یہ بات بھی میرے سامنے پوچھنی پڑے گی، حضرت جو آپ فرما رہے ہیں یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اور مشورہ ہے تو کیا اس نقطہ نظر سے ہے یا عمومی طور پہ آپ کی بات ہے؟ تو تین باتیں سامنے آئیں. ایک بات یہ کہ یہ وحی ہے کہ وحی نہیں ہے، یہ کس سے پوچھیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلائیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات وحی ہے. جو خباب منذر نے پوچھا کہ حضرت یہ وحی ہے یا آپ کی رائے ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ اپنی رائے تو کبھی کبھار دیتے ہیں اور جو بات بھی فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. تو جو بات وحی ہو، قطعی ہو، اکثریت میں ہو تو اس ہی کا گمان کیا جائے گا. مثلاً جو بات فرمائی یہ وحی کی طرف سے ہے، لیکن اگر وہ بات وہی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا معاملہ ہے اشتہار سے وہ بات بیان فرما دی، یا دنیا کی بات ہے حضرت نے اپنی سوچ سے وہ بات بیان فرما دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس حالت میں نہیں رہنے دیا. اگر دین کی بات تھی فوراً وہی آئی، اس کی تصحیح فرما دی گئی، اور اگر دنیا کی بات تھی تو اللہ نے کسی انسان کو ذریعہ بنا دیا، جس کا ذریعہ سے بات واضح ہو گئی. لہذا ہمارے تک جو حضرت کا پہنچا ہے پیغام، جو حضرت کا ارشادات و اقوال و افعال پہنچے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو وحی کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لحاظ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر وحی تھی اگر اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح فرما دی. لہذا آج میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کی وجہ سے فرمایا یا حضرت کی ذاتی رائے تھی، میں اس کو قبول نہیں کرتا. ہمارے لیے حضرت کی جو بات ہے وہ حضرت ہی کی بات ہے، اور حضرت کی بات کس حساب سے ہے؟ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے ہے، اسے اس کا ماننا جو ہے وہ لازم ہے. تو لہٰذا یہ فیصلہ کرنا یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے. ہاں، جہاں احادیث کے اندر یہ بات ہوگی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، یا یہ بات منسوخ ہے، یا یہ عادت سے متعلق ہے، یا شریعت کے حکم سے متعلق ہے، یا یہ مجبوری کی وجہ سے ہے، یا یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، یہ کئی احتمالات موجود ہیں. اس کا فیصلہ کرے گا کون؟ جس کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے اس کو مجتہد کہتے ہیں. لہذا یہ فیصلہ مجتہد کریں گے، اور ہم جو غیر مجتہد ہیں ہم ان کے اجتہاد کی تقلید کریں گے، یعنی ان کی تحقیق پر اعتماد کریں گے. اور یہ اعتماد کرنا کسی کی تحقیق پر، کسی کو تقلید کہتے ہیں، تو میری اور آپ کی نجات تقلید میں ہے. یہ فیصلہ کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. تو دو باتیں میں نے گزارش کی کہ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ وحی ہے یا غیر وحی ہے، یہ فیصلہ کرنا تو کسی کے اختیار بھی نہیں. یہ حضرت سے جو بات ہو گئی، جو ہمارے سامنے آ گئی، وہ وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح فرما دی. اگر غیر وحی تھی اور اس میں غلطی کا امکان تھا، تصحیح فرما دی، تو حضرت کا سکوت بھی وحی ہے. تو لہذا جب نبی علیہ السلام کا سکوت شریعت ہے، ایک اور بات آج کرنے لگا، جہاں نبی علیہ السلام کا سکوت کہ آپ نے نہیں روکا کسی کو کسی بات سے, کوئی بات آپ کے سامنے ہوئی آپ نے نہیں روکا, کوئی کام ہوا آپ نے نہیں روکا, تو آپ کا سکوت شریعت ہے. جب نبی علیہ السلام کا سکوت شریعت ہے تو اللہ کا سکوت وہ خلاف شریعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا جہاں اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائے تھے اصلاح نہیں فرمائی, یا اللہ تعالیٰ نے دنیاوی معاملات میں انسانوں کے ذریعے سے اس کی تصحیح نہیں فرما دی, اس کے معنی ہے کہ وہ بات اللہ کی طرف سے ہے. جب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ بات وہی کی حیثیت رکھتی ہے, اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہی ہے یا غیر وہی ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ حضرت کی ہر بات کو ماننا ہے, اور عقل کا تقاضا بھی اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام سے جو کچھ منقول ہے وہ عمل مطلوب ہے یا عادت ہے یا خصوصیت ہے, اس پہلوؤں کا جائزہ لینا یہ مجتہد کا کام ہے, اور غیر مجتہد کا کام مجتہد کی تحقیق پر اعتماد کرنا ہے. تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام سے جب خباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے یہ بات عرض کی تو حضرت نے ان کے مشورے کے مطابق جگہ کو تبدیل فرما لیا. اب یہاں عدوہ جو ہے یہ کنارے کو کہتے ہیں, اور دنیا قریب ترین کو کہتے ہیں, اور قصبہ بعید ترین کو کہتے ہیں. یہ مؤنث ہے, دنیا بھی مؤنث ہے اور قصبہ بھی مؤنث ہے, اور اس کا مذکر ہے ادنا اور اقصا. تو ادنا کے دو معنی ہوتے ہیں, ادنا کے ایک معنی ہے حقیر کے, گھٹیا, اور ادنا کے ایک معنی ہے سب سے زیادہ قریب کے. تو دنیا اس کا مؤنث ہے. یہ جو زندگی ہے حیات, یہ کیونکہ عربی میں مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے دنیا اور آخرہ دونوں مؤنث لفظ استعمال ہوئے. یہ دنیا میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں, کہ دنیا کے ایک معنی سب سے زیادہ قریب اور سب سے گھٹیا, کہ انسان کو جو زندگی دی گئی ہے عالم دنیا کی, عالم برزخ کی, عالم آخرت کی, ان میں گھٹیا جو زندگی ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے. تو اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وسیع و عریض سمندر ہو اور تم اس میں اپنی انگلی ڈالو, انگلی ڈال کے نکالو جتنا پانی اس انگلی کو لگا ہے. اس پانی کو جو سمندر کے وسیع پانی سے نسبت ہے, دنیا کی نعمتوں کو آخرت نعمتوں کے مقابلے میں اتنی نسبت بھی حاصل نہیں. تو یہ دنیا جو ہے وہ سب سے زیادہ حقیر ہے, یہاں کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہیں. اور یہ بزرگان دین فرماتے ہیں, تبلیغ والے حضرات بزرگوں سے بات سنی ہے, وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخرت میں کم سے کم درجے کے ایمان والے کو جو جنت عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا سے کم 10 گنا ہوگی. تو لہٰذا یہ تو کم سے کم ایمان والے کا مقام ہے, جو اوپر ایمان والے ہیں ان کا مقام کتنا ہوگا اور ان کو کتنے نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو لہٰذا دنیا میں دونوں معنی ہیں, قریب کے بھی اور گھٹیا کے بھی. قریب اس لیے کہ یہ دنیا انسان کے بالکل قریب ہے, کہ اس دنیا کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے اور اس کا اختتام بھی قریب ہے. جتنی بھی زندگی طویل ہو جائے لیکن اس کا اختتام قریب ہے, تو اس کو دنیا کہتے ہیں. تو جس طرح دنیا کے معنی قریب کے ہیں, اسی طرح قصبہ کے معنی دور کے ہیں. تو مسجد اقصیٰ کو مسجد اقصیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد قائم کی, بیت اللہ اللہ کا گھر قائم کیا مکہ مکرمہ میں, اور دوسرا گھر انہوں نے قائم کیا بیت المقدس یروشلم کے علاقے کے اندر, تو یہاں فلسطین کے علاقے میں قائم کیا. تو یہ علاقہ کیونکہ اس وقت آبادی کے لحاظ سے دور تھا, کہ درمیان میں آبادی کوئی نہیں تھی, آدم علیہ السلام ہی تشریف لائے تھے زمین پر, تو اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں کہ جو بیت اللہ سے دور ہے, اس وجہ سے اس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ جان تم بلوتی دنیا, کہ جب تم تھے بڑے کنارے پر وہ بلوت القصوی اور وہ تھے پڑے کنارے پر, وہ رقب اور جو قافلہ تھا, یہ قافلہ اونٹوں کا تھا, اسپارا زیادہ نیچے تھا منکم تم سے, ولو تواعدتم اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ لیتے, یہ وعدہ لیتے کہ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں لڑنا چاہتے ہیں, एक चैलेंज करता दूसरा जवाब देता है, हाँ जी फला मैदान में लड़ाई होगी, और आगे तुम एक दूसरे वादा देते लख तरफ तुम अलबत्ता तुम इख्तलाफ करते फिर मियादी वादा पूरे करने में, कि दोनों एक दूसरे के मुकाबले में ना आते। ईमान वाले मुकाबले में क्यों ना आते, कि वसाइल नहीं है। जब काफिर अखबार वसाइल हैं, हम अपने वसाइल जमा कर लें, अपने आप को तैयार कर लें, फिर मुकाबले में आएंगे। और ईमान वालों के मुकाबले में काफिर क्यों ना आते, इसलिए ना आते कि नबी अलैहिस्सलाम का एक रोब उनके दिलों में बैठा हुआ था, कसरत के बावजूद वसाइल के बावजूद को जरूरत नहीं होती थी नबी अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आने के लिए। तो कई मकाम पर वो शिकस्त खा चुके थे। नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में थे तो शहीद करने में कामयाब नहीं हो सके। नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ ले गए हिजरत के लिए तो रास्ते में हजरत को गिफ्ट में नहीं दे सके। तो लिहाजा एक रोब था अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को उनके दिलों पर डाल रखा था। तो ईमान वालों के रोब की वजह से उनको जरूरत नहीं थी मुकाबले की। और नबी अलैहिस्सलाम के जो वफाकात है वो इस जहन में थे कि जो कार्रवाई की जाए भरपूर होनी चाहिए, ज़राए वसाइल पैदा कर लें फिर डट कर जो है उनका मुकाबला करेंगे। तो मौत से नहीं भाग रहे थे, बज़ाहिर कैफियत जो मालूम होती जैसे मौत से भाग रहे हों, तो अल्लाह ताला ने गलतफहमी दूर फरमा ली कि मौत से नहीं भाग रहे थे। तो मौत से भागने वाले वो थे ही नहीं, वो वसाइल और ज़राए के लिए। लेकिन फरमाया कि ज़ाहिरी सूरत यही बनती है जैसा कि मौत से भाग रहे हों, अगर ज़राए वसाइल नहीं होंगे तो क्या होगा, शहादत होगी। तो इसलिए नतीजे के एतबार से क्योंकि शहादत से भागना मालूम हो रहा है इसलिए मौत से भागना फरमाया है, वगरना वो लोग मौत से नहीं भाग रहे थे हकीकत के लिहाज से। यहाँ फरमाया कि तुम अगर एक दूसरे वादा करते तो मुकाबले में ना आते। फिर मुकाबला क्यों हुआ, कि दोनों फरीक नहीं चाहते मुकाबला। फरमाया कि मुकाबला क्यों हुआ, मालूम हुआ कि इरादे जितने भी हम बना लें फैसले कहीं और होते। फरमाया कि वलाकिल यक्रियल्लाहु अमरन, लेकिन ये कि पूरा करना था अल्लाह ने अमरन एक काम, कौन सा काम, कान मफूला जो हो चुका, कि अल्लाह के फैसले वो हैं जिनका होना यकीनी है, ऐसे है कि जैसे काम हो चुका है। कि अल्लाह ताला ने एक फैसला फरमाया कि मैंने ईमान वालों को कामयाब करना है बेसर सामानी की हालत में, और काफिरों को मैंने शिकस्त देनी है साज सामान के साथ। कि मैंने इस जंग को गज़वे बद्र को यौमुल फुरकान बनाना है, ये अल्लाह का फैसला था और अल्लाह ने इस फैसले को पूरा करके दिखा दिया दोनों फरीकों के न चाहने के बावजूद भी। जब दोनों फरीक ना चाहते हों, जब दोनों फरीक ना चाहते हों और अल्लाह का फैसला कुछ और हो तो अमल नहीं हो सकता, वही होगा जो अल्लाह चाहेंगे। और जब एक फरीक लड़ना चाहता हो अल्लाह के रास्ते के लिए और दूसरा चाहता हो कि दीन इस्लाम का गलबा ना हो, दो फरीकों में सिर्फ एक फरीक की जो बात है वो कहाँ पूरी हो सकती है। जब दोनों फरीकों की बात पूरी नहीं हो सकती तो एक फरीक की बात कहाँ पूरी हो सकती है, अल्लाह के मुकाबले के अंदर वही होगा जो अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे। और अल्लाह क्या चाहते हैं, अल्लाह चाहते हैं कि दीन गालिब रहे, और दीन गालिब रहे जब दीन तब गालिब रहेगा जब तक अल्लाह चाहेंगे, और क्योंकि अल्लाह ने दीन के गलबे का फैसला फरमाया है तो दीन गालिब रहेगा। लेकिन जहाँ जहाँ दुनिया में दीन मगलूब बज़ाहिर नजर आता है, इस्लाम, इस्लाम मगलूब नहीं है, कि इस्लाम तो मगलूब नहीं है, इसलिए कि इस्लाम तो बुरहानी तौर पर दलील के एतबार से हर दौर के अंदर गालिब रहा है। ये मैं मिसाल इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान कर चुका हूँ। तो इस्लाम तो गालिब रहा है, तो मगलूब कौन होता है, दीन, दीन मगलूब नहीं होता। दीन का नाम लेने वाले हम कमज़ोर ईमान वाले मगलूब होते हैं, कि हम दीन का नाम तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन दीन के तकाजे पूरे नहीं करते, इसलिए हम कमज़ोर होते हैं, दीन कमज़ोर नहीं होता, दीन तो गालिब है। तो इसमें यह इशारा फरमा दिया कि देखिए कि आपने इलेक्शन में देखा होगा कि बाद हजरात की सोच क्या होती है कि आपने फलां को वोट क्यों दिया और फलां को वोट क्यों नहीं दिया, कि ये बेहतर था बे हजरत आप भी कमाल करते अपने वोट ज़ाया कर देते, कि वोट तो ज़ाया हो जाता क्यों, इसने तो बनना नहीं था, जब इसने बनना नहीं था तो हम अपने वोट ज़ाया क्यों करते, उसको क्यों नहीं देते कि जिसने बनना था। तो इससे मालूम हो गया कि इंसान की फितरत क्या है, इंसान की फितरत यह है कि कामयाब तरफ जो है उस तरफ वो झुकता है। फरमाया कि इससे बड़ी हमाकत की बात क्या होगी कि हम फैसला कर चुके हैं कि दीन गालिब है और फिर भी अहमक हैं जो दीन को छोड़ के दूसरा रोज क्या करते हैं, शायद गलबा कहीं और से हासिल हो जाए। तो गलबा उसी को हासिल होगा जो गालिब के साथ होगा, और गालिब दीन है। जब दीन गालिब है तो गलबा तभी हमें हासिल होगा जब हम दीन के साथ अपने आप को वाबस्ता कर लेंगे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वजह बयान फरमाई है कि हमने यह फैसला क्यों किया,